Zwolnią bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Żegnamy reklamy. 17 już minęła, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanka, a przed nami serwis, który przygotowali i przedstawią Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Szef MSZ-u o 2 latach pracy swojego gabinetu. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Polska akcja humanitarna apeluje o pomoc dla ludzi dotkniętych trzęsieniem ziemi na pograniczu Iranu i Iraku. Oni już byli w dosyć ciężkiej sytuacji, bardzo duża ich część mieszkała w obozach. A w Rosji specjalna rezolucja, która dzieli dziennikarzy na dobrych i złych. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski był ostatnim ministrem, który podsumował 2 lata pracy swojego gabinetu. Mówił m.in. o wzmocnieniu polskiej pozycji na arenie międzynarodowej. Na wystąpieniu ministra przysłuchiwał się Wojciech Cegielski. Wojtku, powiedz, jakie sukcesy, a może też porażki wymienił Witold Waszczykowski? No w czasie tej długiej, bo ponad godzinnej konferencji prasowej minister Witold Waszczykowski mówił w zasadzie wyłącznie o swoich sukcesach. Mówił o tym, że wzmocniona, tak jak powiedzieliście, została pozycja Polski na arenie międzynarodowej i długo mówił o błędach, jakie jego zdaniem popełnili poprzednicy. Do swoich sukcesów, tych największych, bo lista jest długa, zaliczył między innymi szczyt NATO w Warszawie i ustalenia tego szczytu, zaliczył Światowe Dni Młodzieży, spotkanie przedstawicieli UNESCO, zaliczył odnowę placówek dyplomatycznych, otwarcie nowych placówek. Mówił też o tym, że wkrótce Polska będzie otwierała nową, czy też starą nową placówkę w Damaszku, przedstawicielstwo w Syrii. Mówił też o tym, że pozycja Polski na arenie międzynarodowej jest mocniejsza, między innymi poprzez współpracę regionalną, czyli odbudowę Grupy Wyszehradzkiej, odbudowę Trójkąta Weimarskiego, no i zapowiedział, że wkrótce premier Beata Szydło spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Jak mówił, do tego spotkania dojdzie wkrótce, a według moich nieoficjalnych informacji chodzi o czwartek, 23 dzień czerwca. A o porażki, pytany przez dziennikarza TVN-u minister Waszczykowski mówił, że porażki są, tu cytat, tylko na antenie telewizji TVN. Wojtku, dziś gorącym tematem jest krytyczna rezolucja w sprawie Polski przyjęta przez Parlament Europejski. Co o niej mówił szef dyplomacji? Witold Waszczykowski mówił, że jest szokowany debatą, która poprzedziła tą rezolucję właśnie w Parlamencie Europejskim. Mówił o tym, że nie rozumie, dlaczego podejmowana jest taka rezolucja w momencie, kiedy zmiany w sądownictwie, o których była mowa, są dopiero procedowane i nie są jeszcze zatwierdzone, a cała sprawa dopiero trwa. Mówił też, że Polska będzie protestować i będzie w tej sprawie interweniować. Zapowiedział taką właśnie interwencję premier Beaty Szydło na mającym się na szczycie w Göteborgu, unijnym szczycie w Göteborgu, do którego ma dojść jeszcze w tym tygodniu. To był Wojciech Cegielski. Dziękujemy za relację. Debatę o Polsce w Strasburgu komentują europosłowie. A zdaniem europosłanki PiSu Jadwigi Wiśniewskiej rezolucja jest działaniem wymierzonym przeciwko naszemu krajowi. To absolutnie skandaliczna sytuacja, działanie na zamówienie totalnej targowicy, rezolucja wymierzona przeciwko Polsce, a tak naprawdę przeciwko konserwatywnemu rządowi w Polsce, bowiem instytucje unijne zdominowane są przez środowiska lewicowo-liberalne, którym nie podoba się konserwatywny rząd. Innego zdania jest opozycja. Zdaniem Dariusza Rosatiego z Platformy Obywatelskiej debata pokazała, że Europa jest zaniepokojona tym, co dzieje się w Polsce. Zwracano uwagę, że właściwie nie istnieje już dialog między rządem a Komisją Europejską. Rząd po prostu nie chce wziąć pod uwagę zastrzeżeń zgłaszanych przez Komisję Europejską, Komisję Wenecką, Narody Zjednoczone. Teraz sprawozdanie o sytuacji w Polsce przygotuje Komisja Swobód Obywatelskich i Sprawiedliwości. Jeśli za kilka miesięcy zostanie ono przyjęte na sesji plenarnej, wtedy Parlament Europejski wyśle wniosek do unijnych krajów stwierdzający zagrożenie dla praworządności w Polsce. A do jego poparcia potrzeba głosu 22 państw do przejścia do kolejnego etapu, czyli złoży nałożenia sankcji jednomyślności. Wiadomo, że przeciwko sankcjom będą Węgry. Ponad 500 ludzi zginęło w niedawnym trzęsieniu ziemi na granicy Iraku-Iranu. Około 8000 zostało rannych. O skutki kataklizmu mogą dotknąć nawet około 2 milionów osób, dlatego Polska Akcja Humanitarna zbiera pieniądze na wsparcie poszkodowanych. PAH prowadzi stałą misję w irackim Kurdystanie. Już wcześniej miejsce to znalazło się w epicentrum trzęsienia ziemi, a po ostatnich wstrząsach pomoc jest na wagę złota, mówi Jakub Belina-Brzozowski. Oni już byli w dosyć ciężkiej sytuacji, bardzo duża ich część mieszkała w obozach, nie wszyscy nawet w oficjalnie założonych obozach, takich trochę dzikich obozach i my tę pomoc tam dostarczaliśmy. No i w tej chwili po trzęsieniu ziemi oczywiście najbardziej ucierpiały właśnie osoby, które mieszkały w gorszych domach, czy właśnie nie do końca tego typu obozach i przy okazji trzęsienia ziemi na pewno nasza pomoc będzie musiała zostać zwiększona. A pomóc poszkodowanym można za pośrednictwem strony internetowej Polskiej Akcji Humanitarnej. Obcy agent. Taki status będzie mógł dostać każdy zagraniczny dziennikarz pracujący w Rosji, zdecydował tamtejszy parlament. A przyjęty przez Dumę Państwową pakiet przepisów pozwala na dzielenie zagranicznych mediów na dobre i złe. Deputowani uspokajają, nowe prawo będzie stosowane wybiórczo. To był serwis Trójki. A w studiu już Michał Olszański w podskokach jak kangur. Dobrze powiedziałem? No tak, o kangurach będzie za chwilę, bo jednak muszę zacząć od informacji z Londynu. Dobry bardzo wieczór, proszę. Witam Państwa, bo tam jest turniej ATP Finals i wiadomo, gra Łukasz Kubot i Marcelo Melo. I na nich, proszę Państwa, można stawiać w ciemno. Właśnie zapewnili sobie awans do półfinałów gry podwójnej, bo wygrali z Amerykanami, braćmi Bobem i Mike'iem Bryanami 6-4, 6-3. To drugie zwycięstwo Kubota i Melo w londyńskim turnieju. Cieszymy się tym, że wygraliśmy. Mamy jutro dzień wolny, gdzie to jest coś szczególnego dla nas, bo to się nie dzieje na co dzień. Wygraliśmy z Bryanami, trzeba analizować jeszcze ten mecz, co można było lepiej zrobić. Odpoczynek, jutro regeneracja, przygotowanie taktyczne następnego spotkania i na pewno mamy ten handicap, że już wiemy, że zagramy w półfinale. Ładne, prawda? Mówi Łukasz, że chcą jeszcze przeanalizować to spotkanie, a przecież pewne zwycięstwo. 6-4, 6-3 i to z parą Bobby, Mike, Bryan. Naprawdę brawo. W ostatnim meczu grupowym rywalami polsko-brazylijskiego debla będą Brytyjczyk Jamie Murray i Bruno Soares z Brazylii. A teraz o wspomnianych kangurach, bo poznaliśmy 31 finalistów mundialu w Rosji. W rewanżowym meczu barażowym interkontynentalny, to był baraż interkontynentalny, Australia wygrała u siebie z Hondurasem 3-1. Wszystkie trzy bramki zdobył pochodzący z Chorwacji Mail Jedinak, w tym dwie z rzutów karnych. Honorowego gola dla gości strzelił Alberto Ellis. Pierwsze spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem i wiadomo, w tej sytuacji to kangury pojadą do Rosji. A kto zostanie ostatnim finalistą? Dziś w nocy czasu polskiego o 3:15 Peru zagra w Limie z Nową Zelandią. W pierwszym spotkaniu rewanżowym w Wellington, rozegranym w Wellington, był remis 0-0, co stawia Peruwiańczyków w uprzywilejowanej sytuacji. Polski Komitet Olimpijski po raz 51 organizuje plebiscyt Fair Play. Celem konkursu jest promowanie zasad uczciwego współzawodnictwa w sporcie. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach. Trofeum Fair Play PKOL 2017 to za szczególny czyn czystej gry. Wyróżnienie indywidualne za całokształt kariery sportowej i godne życie po jej zakończeniu. Oraz wyróżnienie imienia profesor Zofii Żukowskiej za promocję wartości Fair Play. Jury przewodniczy profesor Halina Zdebska-Biziewska. Jakie są kryteria? W tym sporcie skomercjalizowanym nie tylko pieniądz się liczy, bo są prawdziwi dżentelmeni. Ta nagroda jest przeznaczona dla zawodników, którzy właśnie w trakcie walki sportowej wykazują się taką bardzo dżentelmeńską postawą. Kandydatury PKOL przyjmuje do 1 grudnia. I na koniec jeszcze NBA. Koszykarze Boston Celtics grają jak z nut. Minionej nocy pokonali na wyjeździe Brooklyn Nets 109-102 i odnieśli 13. zwycięstwo z rzędu. Najskuteczniejszy był Kyrie Irving, który zdobył dla Celticów 25 punktów. Dla Celtów. W innych spotkaniach Houston Rockets przegrali z Toronto Raptors 113-129, a San Antonio Spurs wygrali w Dallas z tamtejszymi Mavericks 97-91. Chyba chciałbym, żeby Peru awansowało, bo zdaje się, że dawno nie grali na mundialu, a pamiętasz mecz Polska-Peru? Byłaby okazja do rewanżu. 5-1, pamiętasz? Być może los gdzieś by nas tam w jednej grupie postanowił spotkać. No ale zobaczymy. To wszystko jeszcze przed nami. Ostatni finalista mundialu będzie znany. Gdyby Nowa Zelandia wysłała swoją zespół rugby, to wiadomo, kto by wygrał, ale w piłkę nożną to nie grają chyba słabiej niż Peruwiańczycy, ale wiesz, takie są rozstrzygnięcia w tych barażach. Zobacz, co się działo. Postawiłbyś, że Dania wygra 5-1 z Irlandią tam, na wyspie? Widziałem taki mecz, był, zdaje się, czekaj, Dania-Polska. Też chyba sporo goli padło. To może ja o pogodzie teraz. Chmury, deszcz, mrzawka i mgły. Tak było dziś w dzień, a w nocy będzie zachmurzenie duże, choć możliwe są większe przejaśnienia. Ale uwaga, parasole się przydadzą na północy kraju. Także uwaga na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. I na przymrozki. Temperatura minimalna od minus 2 stopni na południowym wschodzie do plus 7 na nizinie szczecińskiej, ale w rejonach podgórskich Karpat od minus 9 do minus 3. I tam proszę uważać, zwłaszcza jeśli będą Państwo podróżować. Drogi mogą być śliskie, wiatr słaby, na północy umiarkowany, południowo-zachodni. Jutro znów zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, rozpogodzenia miejscami na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt.

better keep your distance. Say, say it loud. Tego pana nie da się pomylić, to oczywiście Jamiroquai w audycji popołudniowej 16,5 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. Farmaceutyk na miarę XXI wieku, lek biologiczny, jest nadzieją dla wielu chorych. Niestety w Polsce dostęp do terapii tym lekiem jest nadal utrudniony. Leki biologiczne wykorzystywane są w dermatologii, onkologii, gastroenterologii. Najwięcej jednak osiągnięć uzyskuje się stosując terapię biologiczną w reumatologii, przyznaje Monika Ziętek z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej. Średni czas oczekiwania pacjenta z zapalną chorobą reumatologiczną na otrzymanie leczenia biologicznego to jest 14 lat. Kryteria wejścia do programów lekowych są tak wysoko ustawione, że tylko 1% pacjentów może je tak naprawdę spełnić. Wyczytałam takie dane. W Polsce dostęp do leków biologicznych czy biopodobnych ma 1% chorych, a gdzieś w krajach skandynawskich 16%. To prawda, ten dostęp jest bardzo niewielki, dostarczany pacjentom w bardzo późnym, już zaawansowanym stanie choroby. Czym pacjent sobie może zasłużyć? W cudzysłowie oczywiście na ten lek. To są kryteria natury medycznej, jak również pewne ustalenia płatnika, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia. Kierownik Zakładu Reumatologii i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, profesor Paweł Chrycaj. Chorzy muszą być najpierw leczeni klasycznymi lekami zatrzymującymi choroby, ale taki jest standard na całym świecie. Aha, czyli nie jesteśmy tu wyjątkiem. Nie jesteśmy wyjątkiem. Są może bardziej restrykcyjne kryteria odnośnie rozpoczęcia terapii, że chory musi mieć większą aktywność choroby, aby tę terapię biologiczną rozpocząć. Na czym polega lek biologiczny? Gdzieś się doczytałam, że opiera się na inżynierii genetycznej, biologii molekularnej. To wszystko bardzo mądrze brzmi. A tak naprawdę o co chodzi? To są tak naprawdę sekwencje aminokwasów. To są białka. Ale czyje białka? Białka produkowane przez kulturę bakterii. Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Zdzisław Sabiło. Które się specjalnie do tego celu tworzy. Jak nasz organizm reaguje na te białka? Wspomagają organizm w zwalczaniu chorób, penetrują do ognisk chorobowych i tam powodują zmiany genetyczne w komórkach, które są na przykład nowotworach. Często używamy takiego porównania. Leki proste, chemiczne, to jest na przykład konstrukcja roweru w porównaniu ze strukturą rakiety kosmicznej i to jest lek biologiczny właśnie. Dlaczego te leki są dobre? Czy jest potwierdzona ich skuteczność? W jakim procencie? Naturalnie. Leki biologiczne, przynajmniej w mojej dziedzinie w reumatologii, zmieniły obraz terapii i skuteczności. Pozwalają nie tylko uzyskać zatrzymanie wręcz choroby, nawet poprawienie do tego stopnia funkcji narządu ruchu, sprawności pacjenta, że ten chory wraca wraca do życia społecznego, do życia rodzinnego, także jest to rzeczywiście duży przełom. Są one drogie oczywiście. Cena leków biologicznych jest w tej chwili już mniejsza, ale to trzeba liczyć około najmniej powiedzmy 20 tysięcy złotych rocznie. Czy to jest takie panaceum na wszystko tak naprawdę, taki lek biologiczny? Naturalnie nie, to są leki bardzo skuteczne, ale są też tacy pacjenci, u których lek nie wykazuje tej oczekiwanej skuteczności. Jednemu pacjentowi pomoże w 100%, innemu w 80%, a innemu 50%. Na jednych będą działały, na innych nie. Natomiast zwiększa się konkurencja, mamy coraz więcej dostępnych leków, to też wpływa na cenę. Na zmniejszenie ceny wpływa również pojawienie się leków biopodobnych i one też wymuszają obniżkę cen. Innowacyjność tych leków już przestaje mieć takie duże znaczenie, one po prostu powinny wchodzić do codziennego użytku. Obecnie leki biologiczne są ściśle nadzorowane, a szczęśliwcy, którym udaje się zakwalifikować do tych programów, otrzymują je tylko podczas pobytu w szpitalu. To była relacja Ewy Dudzińskiej, a to będzie piosenka Alicji Keys. I do Nowego Jorku zaraz powrócimy. Państwo tak samo jak ja lubią to nagranie o chyba najbardziej obok Paryża obśpiewanym mieście na świecie. No tak, mieście, w którym jeszcze nie byłem, a moje marzenia już wielokrotnie. No to zajrzyjmy tam 23,5 minuty po 17. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku i Newark. Trójka. Jesteśmy połączeni. I dziś od rana zazdroszczę, serdecznie zazdroszczę oczywiście Gabrieli Darmetko, która jest w Nowym Jorku już od kilku dni. Witaj ponownie i powiedz, Witam. Jak ty byś opisała Nowy Jork? Oj, to jest ciężkie pytanie. Trudno się zdecydować, jak je opisać, ale ja powiedziałabym, że jest to miasto kontrastów, bo na przykład na Manhattanie, na 5 Alei, gdzie są jedne z najdroższych sklepów, gdzie podjeżdżają limuzyny, możesz zobaczyć na przykład śpiącego bezdomnego. Z jednej strony to miasto ma prawie 400 lat, jest tu dużo starych budynków, a z drugiej strony ciągle coś nowego się tu buduje, powstają kolejne drapacze chmur, mimo że wydaje się, że już nie ma miejsca, żeby coś nowego powstało. Jest to betonowa dżungla, ale na przykład Central Park ma większą powierzchnię niż całe księstwo Monako. Z jednej strony wszystko jest tu największe, najpiękniejsze, najnowsze, a z drugiej strony nadal funkcjonują tu rzeczy, o których na przykład w Polsce my już chyba dawno zapomnieliśmy. Na przykład konduktor w pociągu sprawdza bilety i dziurkuje je takim specjalnym dziurkaczem. Albo tak zwróciłam też uwagę, że jest dużo budek telefonicznych. A czy budki telefoniczne jeszcze są w Warszawie, to nie wiem, bo ciężko raczej chyba je znaleźć. Chyba już nie ma, ale nawet jeśli w Nowym Jorku niewiele osób korzysta, to i tak one jakiś taki klimat tworzą tego miejsca, trzeba przyznać. Tak. Ale na przykład znalezienie szewca czy krawcowej u nas w Polsce też już nie jest takie proste, a tutaj prawie na każdej ulicy są zakłady krawieckie, jest szewc, więc to no miasto takie małe jest zakłady, i nowe, i stare. O których Jim Jarmusch będzie mógł jeszcze... o których Jim Jarmusch mógł robić filmy. No i właśnie to też jest coś takiego, co przyciąga. Tak. I to jest właśnie w Nowym Jorku niesamowite. A teraz dodatkowo zaczyna się okres, w którym miasto staje się naprawdę magiczne. Wygląda jak z filmu. Magda Muszyńska, która jest przewodniczką po Nowym Jorku, mówi, że wtedy jest tutaj najwięcej turystów. Takie absolutne szaleństwo zaczyna się tuż po święcie Dziękczynienia. 3-4 listopada obchodzimy święto Dziękczynienia i następnego dnia zaczyna się już świąteczne szaleństwo. I wtedy wszystkie wystawy sklepowe się zmieniają, choinki wszędzie. Święta w wydaniu amerykańskim naprawdę robią niesamowite wrażenie. I ten Nowy Jork jest absolutnie magiczny. Oczywiście najbardziej taki znany symbol świąt w Nowym Jorku to jest ta choinka przed centrum Rockefellera. To jest to zapalenie samych światełek. Jest tam transmitowane na całą Amerykę. To jest taki oczywiście w stylu amerykańskim, wielki koncert, gwiazdy, bilety, miliony osób, bardzo duże wydarzenie. Choinka kilka dni temu przyjechała do Rockefeller Center. To ogromna logistyczna operacja, którą nadzoruje Eric Bauze, główny ogrodnik Rockefeller Center. Tegoroczne drzewko w Rockefeller Center ma ponad 22 metry długości, 16 metrów średnicy i waży prawie 10 ton. A skąd pochodzi drzewko? Przyjechało z Pensylwanii, gdzie chcieliśmy je w czwartek rano. Załadowaliśmy je na naprawdę wielką ciężarówkę. Musieliśmy je ustawić we właściwym miejscu, a teraz czeka nas założenie na drzewko 50 tysięcy lampek. A ile czasu na to potrzebujecie? Przystrajanie potrwa jakieś 2 tygodnie. Musimy założyć lampki i wielką gwiazdę złożoną z setek kryształków. Jak długo będzie tu stało? Będzie stać, świecić i wyglądać pięknie do 7 stycznia 2018 roku. A co się z nim potem stanie? Po tym jak zostanie stąd zabrane, będzie przerobione na deski do budowy. To w ramach corocznej akcji Habitat for Humanity. Każdy kawałek dostanie specjalny stempelek, na którym napisane będzie 2017 Rockefeller Center Christmas Tree i te deski zostaną przeznaczone na budowę domów dla potrzebujących. Mieszkamy kilka ulic dalej i każdego roku przychodzimy zobaczyć, jak stawiają choinkę. I jak ci się podoba? Jest ładna, czy może w zeszłym roku była ładniejsza? Jest bardzo ładna, ale za kilka tygodni będzie wyglądać zupełnie inaczej, jak założą na nią te wszystkie światełka. Fajnie jest zobaczyć tę choinkę, zanim pojawią się te tłumy. Trzeba się przygotować na niesamowite tłumy. Tam w zasadzie nie jest sposób się poruszać. Ja kiedyś chciałam nagrać krótki filmik. Przyjechałam o 1:00 w nocy pod tą choinkę, żeby zrobić ten film. No nie będzie tłumów nigdzie. Były tłumy. Po prostu autentycznie nie sposób przejść po 5 Alei. Jest tak bardzo dużo ludzi. Także zdecydowanie polecam wizytę w Nowym Jorku, ale będzie w czasie 2 pierwszych tygodni grudnia. Poza tym to są wystawy świąteczne, także sklepy zachęcają w różny sposób, a że na przykład w Nowym Jorku wszystko musi być największe, najlepsze, najdroższe, to tak samo jest z tymi wystawami sklepowymi. To po prostu wygląda jak w muzeum. To są całe wycieczki, które chodzimy i oglądamy te wystawy sklepowe. One są naprawdę przecudowne. Widzisz ten budynek tam? Tam będzie założona dekoracja świąteczna za kilka tygodni. Światełka i muzyka non-stop przez 24 godziny. A do tego pełno ludzi. Piąta Aleja jest potwornie zatłoczona w tym czasie. Ludzie stopują i zatłaczają 5th Avenue. I jest bardzo krzyczące i noisy. Ale like lubisz to place? Miejsce? Yeah. Tak, yeah. Oczywiście. No i jak, wystawy obejrzane? Zakupy zrobione? Wystawy obejrzane. Wczoraj byłam na Piątej Alei. Te wystawy wyglądają jak małe obrazki. Zakupy jeszcze nie, poczekam na przeceny. Rozumiem. Pamiętaj, ile możesz wziąć kilogramów bagażu tylko. Gabriela Darmetko była z Państwem dziś od samego rana, w zasadzie w Nowym Jorku to od środka nocy. Bardzo dziękujemy za te opowieści. No i dziękuję do usłyszenia bardzo. Przy Myśliwieckiej. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku i Newark. A na zegarze już zbliża się 17.30. Dlatego Artur Ewertowski ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Skrajne hasła z Marszu Niepodległości krytycznie ocenia minister sprawiedliwości. Chodzi o transparenty m.in. z hasłami Biała Europa, Wszyscy Różni, Wszyscy Biali. Zostaną one ocenione przez prokuraturę, stwierdził Zbigniew Ziobro. Szkodzą samemu marszowi, jego idei, jak i tysiącom ludzi, którzy tutaj przyjechali, którzy wcale tych haseł nie głoszą i nie wyrażali, a chcieli świętować swoją miłość do ojczyzny, patriotyzm i co też będzie oczywiście przedmiotem oceny prokuratury. Ziobro, zapytany o wniosek prezydent Warszawy dotyczący delegalizacji obozu narodowo-radykalnego, powiedział, że zapozna się z nim i wtedy przedstawi swoje stanowisko. 23 listopada będzie spotkanie premier Beaty Szydło z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Tak wynika z nieoficjalnych ustaleń reportera Polskiego Radia. O spotkaniu planowanym w Paryżu poinformował wcześniej minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Jest śledztwo po strzelaninie w budynku agencji prasowej Reutersa w Gdyni. Z broń należącej do Białorusina padły dwa strzały. Nikt nie ucierpiał. Mężczyznę zatrzymano. Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku usiłowania zabójstwa, a to zagrożone jest karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Śledczy na podstawie zebranych dotychczas materiałów przyjęli taką kwalifikację czynu. Na tym etapie trudno więc mówić, że dwa strzały padły przypadkowo. Nieoficjalnie wiem, że kluczowe są nagrania z monitoringu, który zarejestrował zajście, a także przesłuchanie mężczyzny, który wdał się w szamotaninę z Białorusinem. Przez całą noc przesłuchiwano pracowników biurowca i naocznych świadków. Relacjonował Grzegorz Armatowski. Na tym kończymy skrót, a teraz już ekonomia. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. I Dominik Olemski, dzień dobry. Dzień dobry. Dalsze uszczelnianie systemu podatkowego, budowę wielkich projektów infrastrukturalnych, takich jak Centralny Port Komunikacyjny czy rozwój elektromobilności, to część gospodarczych planów rządu na najbliższe lata. Wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiedział też dalsze wspieranie przedsiębiorców. Przede wszystkim naszym oczkiem w głowie, perłą naszej gospodarki są polscy mali i średni przedsiębiorcy. Chcemy, żeby mikro stawali się mali więksi, więksi, żeby ekspandowali na cały świat. Tak się buduje polski kapitał. To jest dla mnie najpoważniejsze zadanie, żeby stworzyć warunki, jak najlepsze warunki dla rozwoju. Wicepremier chce też kontynuować wspieranie programów społecznych. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że nakłady na program Maluch Plus wyniosą w przyszłym roku 450 milionów złotych, czyli trzykrotnie więcej niż do tej pory. Szefowa resortu zaznaczyła, że rządowi zależy, by na terenie każdego samorządu działały instytucje zapewniające dzienną opiekę nad małymi dziećmi. Chcemy, żeby te białe mapy, gdzie widać samorządy, w których nie ma nawet jednej instytucji opieki, wypełniły się, bo chcemy dofinansować ten program do 80% wydatków inwestycyjnych w gminach, której tej opieki nie ma. Resort rodziny stawia też na rozwój karty dużej rodziny, która zapewnia różnego rodzaju ulgi rodzinom wielodzietnym. A tymczasem w tym roku karpi będzie mniej. Wszystkiemu winna jest niekorzystna pogoda, mówi Zbigniew Szczepański z Towarzystwa Promocji Ryb Pan Karp. Gdy podsumujemy te wszystkie odłowy, myślę, że około 1000-2000 ton karpi będzie mniej. Tych handlowych, przez to, że tych karpi będzie w sztukach może tyle samo, ale będą lżejsze, to około 10-15% plony będą niższe. A zdaniem eksperta ceny karpi w tym roku będą wyższe o 10-15% w stosunku do roku ubiegłego. WIG20 na zamknięciu sesji stracił 1,84%. Obecnie za euro płacimy 4,25 zł, dolar kosztuje 3,60 franc. Szwajcarski 3,64, a kurs funta brytyjskiego to 4,74 zł. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control.

Beata Michniewicz, dobry wieczór. W studiu w Strasburgu są nasi goście. Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Witam panią, witam państwa serdecznie. Oraz Adam Szejnfeld z Platformy Obywatelskiej. Dobry wieczór, witam. Ponieważ dzisiaj w Strasburgu było bardzo gorąco, serdecznie do panów apeluję o odnoszenie się do argumentów, a nie do siebie nawzajem, bo nadmierne emocje są złym doradcą. Zgoda? Będę bardzo zimny, bo pan Szejnfeld obiecuje. Myślałam, że ciepły. Właśnie. Bardzo zimny. Parlament Europejski przyjął kolejną rezolucję w sprawie Polski. Za było 438 parlamentarzystów, 152 przeciw, 71 wstrzymało się od głosu. Parlament wzywa polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności i praw podstawowych zapisanych w traktatach. Europosłowie zainicjowali też własną procedurę zmierzającą do uruchomienia wobec Polski artykułu 7 traktatu. Co to, proszę panów, oznacza? Co Polskę i Polaków czeka? Jakie mogą być konsekwencje tego aktu? Ryszard Czarnecki. Nic złego nas nie czeka. Przypomnę, że w czasie poprzedniej kadencji Europarlamentu, wtedy też byłem europosłem, było kilka debat na temat Węgier, podobne zarzuty, połajanki, a w tym czasie inwestorzy zagraniczni walili nad Dunaj drzwiami i ognami. Sytuacja gospodarcza nad Dunajem się poprawiała, a Orban i jego partia w cuglach wygrali wybory parlamentarne, ponieważ Madziarzy jak Sarmaci nie lubią, jak ktoś z zewnątrz mówi, jak mają żyć. Panie przewodniczący, ale co z tym artykułem 7? Artykuł 7 nie ma, jak sądzę, szans, skoro pan Timmermans nawet ostatnio zaczął się martwić, że nie będzie już 22 krajów w Radzie, które mogą o tym decydować. Ale nawet przyjmując najgorszy scenariusz z uruchomienia artykułu 7, to przecież to jest artykuł, na którego końcu tej drogi formalno-prawnej są sankcje. Tyle, że żadnych sankcji nie będzie, ponieważ nie będzie absolutnie, mogę się założyć o wszystko, nie będzie jednomyślności w Radzie na ten temat, to jest warunek sankcji, ponieważ szereg państw naszego regionu będzie bronić Polski z prostego powodu. Nie chcą, w ich interesie, nie chcą, żeby były jakieś sankcje wobec jakiegokolwiek kraju członkowskiego, ponieważ dzisiaj Warszawa, jutro Budapeszt, czy Praga, czy Bratysława, czy Tallinn, czy Bukareszt, inne kraje. W związku z tym nie ma żadnych ale szans to nie znaczy, na sankcje. Że i Komisja Europejska, i Parlament ma pretensje, mówiąc w cudzysłowie, czy też w skrócie, do wszystkich krajów europejskich, czy też do większości. Jest pewna grupa krajów, która jest w tej chwili pod presją, czy nacenzurowanym. No, jasne, na przykład Malta, gdzie zabito w biały dzień dziennikarkę, która walczyła z korupcją w socjalistycznym rządzie. Ale teraz jego. Pan poseł Szejnfeld, moje pytanie jest takie. To jest poważny problem. Jak dziennikarzy zabijają, to jest poważny problem. Panie pośle, ale mogę zadać panu pytanie. Jakie są oczekiwania tych polityków z Polski, którzy rezolucję inicjowali i przygotowali? Jaki jest cel i zakładany skutek? Co hańba. Państwo chcieli osiągnąć? Nie, to jest pytanie do pana Szejnfelda, nie do pana. No nie wiem, w stosunku do kogo pan przewodniczący Czarnecki wypowiedział słowo hańba, ponieważ... Wymazujemy. Właśnie, teraz jest pytanie do pana. Nie, chwileczkę. No dobrze. Państwo sobie porozmawialiście bardzo długo. Ja tu sobie spokojnie siedziałem i słuchałem teraz waszej rozmowy. Porozmawiamy więc jeżeli znowu. Pani pozwoli, no to też będę brał udział w tej dyskusji. No bo się chciałem teraz więc z panem porozmawiać. Więc jeżeli pan Czarnecki użył pojęcia hańba, to mam nadzieję, że ma na myśli po pierwsze siebie, po drugie profesora Legutkę, po trzecie wszystkich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości i w poprzedniej kadencji, i w tej kadencji, ponieważ to właśnie te osoby, które wymieniłem, podejmowały inicjatywy przeciwko Polsce i to kilkakrotnie. Są na to nie tylko dokumenty, filmy i nagrania. Mało tego, no, cały świat o tym wie i każdy, kto ma wątpliwości, może zerknąć na internetu. Nawet 3 minuty temu patrzyłem i te dowody są. W związku z czym bardzo proszę o jedną rzecz. Możemy się różnić w sprawach politycznych, w tym ustrojowych, bo tu chodzi o ustrój Polski. Możemy się różnić w sprawach ideologicznych, możemy różnić się w sprawach gospodarczych. Tylko proszę nie kłamać, proszę nie uprawiać publicznej hipokryzji. Proszę nie mówić, że wam wolno występować w sprawach Polski, w Strasburgu, w Brukseli, na całym świecie, ale nam nie wolno. Mamy te same prawa polityczne i obywatelskie. Dobrze, ale teraz panie pośle, proszę... Podnieśliście rękę na Polskę, wstyd i hańba. No to pan podniósł 10 razy. Pan podniósł 10 razy. Dziękuję, że panowie ulegli prośbie naszej koleżanki i mojej też, żebyśmy jakoś rozmawiali w miarę... Wracając do meritum i... Do mojego pytania. Do rozmowy. Bo ja pytałam... Pani zapytała, co można osiągnąć według państwa w parlamencie? Pani zapytała, co chcieliby osiągnąć politycy polscy, czy Platformy Obywatelskiej pani chyba zapytała. Nie, ci, którzy... Inicjują tę dyskusję, więc ja chcę pani powiedzieć, że w przeciwieństwie, i państwu przede wszystkim, w przeciwieństwie do wszystkich dotychczasowych inicjatyw polityków Prawa i Sprawiedliwości z roku 2011, 2012, 2014, 2015 i 2016 w sprawach tych, o których dzisiaj debatowaliśmy i trzykrotnie wcześniej, nigdy, powtarzam to jeszcze raz, nigdy politycy Platformy Obywatelskiej nie inicjowali tych przedsięwzięć. Są to inicjatywy innych klubów, polityków europejskich, którym wartości opisane w artykule 2 traktatu są bliskie. Mnie też są zresztą bliskie. I chciałbym, żebyśmy nie mówili w tych kategoriach, o których pan Czarnecki przed chwilą mówił, a mianowicie... Czy się znajdzie jakaś większość na to, żeby wyegzekwować demokrację, praworządność w Polsce, czy się nie znajdzie? Nie. Czy my nam grozi coś, czy nie grozi? Ponieważ istotą sprawy jest to, czy my chcemy nadal żyć, tak jak przez minione 25 lat żyliśmy, w demokratycznym państwie prawa, czy chcemy wracać do PRL-owskiej komunistycznej dyktatury, a rząd Prawa i Sprawiedliwości wraca swoimi metodami do czasów, z którymi my chcieliśmy skończyć. I skończyliśmy w 89 roku. Skończymy, jeżeli nie teraz, to skończymy za 2 lata po wyborach. Panie pośle, pan się oburza, że państwo tego nie podpisywali, ale to jest inicjatywa wielu grup parlamentarnych, między innymi waszej. I nikt się nie podpisał pod tym projektem rezolucji? Jeśli nawet się nikt nie podpisał? Nikt się nie podpisał, nigdy nie inicjowaliśmy. Mało tego, proszę zwrócić uwagę, że nawet występowaliśmy to formalnie. Ale ja mówię o tej dzisiejszej. Ja to pamiętam, ale ja mówię o tej ostatniej dzisiejszej rezolucji. O tej dzisiejszej też powtarzam, my nie podpisywaliśmy żadnych wniosków o tę debatę, o tę rezolucję. Mało tego, jak państwo widzicie, staramy się bardzo tonować sprawy. Dlaczego? Dlatego, że nie jest ważne, czy nie jest najważniejsze to, czy podjęta dzisiaj inicjatywa przez Parlament Europejski, jak potem zostanie wdrażana w życie, doprowadzi do tego, że Rada Europejska się sprawą zajmie, czy też się nie zajmie. Najważniejsze, czy inaczej, najgorsze to jest to, jakie parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości i rząd PiS-u w Polsce robią wrażenie w Europie. Przecież nie są potrzebne. Dobrze, to chciałbym, żeby teraz zrobił wrażenie Ryszard Czarnecki. Dobrze, ale skończę tylko zdanie, panie redaktor. Skończę tylko zdanie. Jak pan głosował? Nie jest ważne, czy będą... Panie przewodniczący, proszę mi nie pomagać. Sama chciałam zapytać, jak pan głosował. Ważne jest to, że nikt w Parlamencie Europejskim, w Unii Europejskiej, jeśli rząd PiS-u nie wróci na demokratyczną drogę państwa praworządnego, nie będzie Polsce chciał pomagać. To jest najgorsze. Proszę to zrozumieć. Dobrze, ale ja chciałabym, żeby w tej sprawie jakaś była postawiona tutaj kropka nad i. Pan głosował za tą rezolucją, tak? Nie, ja się wstrzymałem od tego. I wszyscy się wstrzymali z Platformy Obywatelskiej? Absolutna większość spośród nas, poza chyba 5 czyli, osobami. Czyli właśnie państwo jest nie w smak ta rezolucja, tak? Pani redaktor, nam nie jest w smak, przyznaję, to, że Parlament Europejski ze względu na łamanie konstytucji w Polsce przez polski rząd Prawa i Sprawiedliwość musi się praworządnością zajmować. To jest nam nie w smak. Nie chcemy, nie chcieliśmy, nie chcemy i dobrze, to w przyszłości teraz pan też Ryszard, byśmy nie chcieli, żeby taka teraz Ryszard Czarnecki, bo rzeczywiście występować. Tu się robią takie długie monologi. Ryszard Czarnecki, dlaczego państwo wyszli w pewnym momencie z sali? Nie było sensu już podawać kolejnych argumentów, dyskutować? To zdaje się, że było po wypowiedzi Giffey-Verhofstadta. Po pierwsze, ważna informacja ze strony polityka PO. Nikt z PO nie głosował przeciwko antypolskiej rezolucji. Albo się wstrzymywali niczym Pontius Piłat, albo głosowali za. To nie jest rezolucja przeciwko Polsce. To jest rezolucja antypolska. To jest rezolucja przeciwko polskiemu rządowi Prawa i Sprawiedliwości, który łamie zasady demokracji w Polsce. Pan chce, żeby panu przerywał, będę to czynił. No tak, ale to ja małą uwagę do pana posła Scheinfelda. Ja dlatego pytałam o ten skutek, dlatego że prawo nie stanowi tak, że skutkiem tego będzie obalenie rządu w Polsce, prawda? Więc dlatego, oczywiście, że nie. Więc dlatego pytałam, jaki jest realne polityczne oczekiwanie tych, którzy... Bardzo prosto mogę pani na to odpowiedzieć. Każde państwo funkcjonuje w rodzinie międzynarodowych ale państw mam, świata. Chciałbym, żeby teraz pan Czarnecki mówił więcej. Jeśli jest czarną owcą w stadzie, to nie ma chodzi co o to, żeby się poprawiło, tak? Żeby rząd pomoc się poprawił. Tak można powiedzieć w skrócie, państw. Panie pośle? Nie chciałbym tak mówić jak do 7-letniego dziecka, które idzie do pierwszej klasy w szkole. Dobrze, ale nie mamy czasu. Teraz Ryszard Czarnecki. Traktowałbym rząd Ryszard polski Czarnecki. Bardziej poważny. Ryszard to Czarnecki. Bardzo pytanie ciekawa metafora o to, pana posła Scheinfelda, który mówił o unijnym stadzie baranów jednej czarnej polskiej owcy. Rzeczywiście nie wiem, czy inne kraje będą zadowolone, jak się dowiedzą, że pan mówi, że to są barany. Ale zostawmy to. My nie będziemy pozostawać biernie w sytuacji, gdy taki czy inny polityk, mniej lub bardziej mądry, ale w tym wypadku szef frakcji liberałów, a więc tej międzynarodówki, w której jest partia pana Petru, Nowoczesna, Polskę obraża. No, jeżeli on mówił o 60 tysiącach nazistów, którzy maszerowali ulicami Warszawy w Marszu Niepodległości, jeszcze mówił to w kontekście Auschwitz, to byłoby powiedzieć to skandaliczna, antypolska i haniebna i reakcja była adekwatna do sytuacji, reakcja była właściwa. Natomiast tutaj pan z Platformy Obywatelskiej przed chwilą mówił o demokratycznym państwie prawa przed 25 lat. No właśnie to demokratyczne państwo prawa i wasza wiceprzewodnicząca prezydent stolicy 50 tysięcy ludzi wyrzuciła na bruk, tak? To jest właśnie demokratyczne państwo prawa. To jest państwo prawa, dla was to jest złodziejska prywatyzacja. Skoro pan już powiedział o Marszu Niepodległości. Ale czy pan wie, co to jest konstytucja? Co to są niezależne, niezawisłe niech pan zapyta sądy. Drodzy panowie, jednocześnie. To jest kwestia drodzy panowie, chciałbym, żeby pan poseł Scheinfeld powiedział, czy pan Giffey-Verhofstadt przesadził, czy nie przesadził, wypowiadając te słowa o Marszu Niepodległości, nazywając go marszem faszystów. Ja wie pani, powiem szczerze, że byłem wstrząśnięty. Byłem wstrząśnięty, jak oglądałem doniesienia z marszu nazwanego Marszem Niepodległości, bo trudno sobie wyobrazić inny kraj, w którym to w stolicę zrównało z ziemią wojsko nazistowskie. W czasach niemieckie. W czasach, kiedy faszyzm, komunizm niszczył Polskę, żeby znalazły się ludzie, którzy potrafią pod szyldami, hasłami właśnie faszystowskimi, nazistowskimi, w każdym bądź razie nacjonalistycznymi maszerować ulicami właśnie tego kilkadziesiąt lat temu zniszczonym kraju. Rzeczywiście to jest wstrząsające, tylko ja pytałam o nazwanie całego marszu. Natomiast, mimo tego wstrząsającego wrażenia, o którym już przed chwilą mówiłem, pewnie ważyłbym bardziej słowa, ale każdy ma swoje podejście do oceny takiej sytuacji. Ja w każdym bądź razie po obejrzeniu tych obrazków z marszu w życiu bym go nie nazwał Marszem Niepodległości. To jest niszczenie dobrego nie tylko imienia, ale także szans na dobrą przyszłość Polski i Polaków. A tak patrioci się nie zachowują i wie pani co? I wiecie państwo co? I wie pan, panie przewodniczący, co? To ja państwu powiem, że wreszcie usłyszałem w ustach pana prezydenta Andrzeja Dudy oto takie słowa, które chciałbym słyszeć po pierwsze w ogóle w ustach prezydenta Polski, ale po drugie chciałbym je słyszeć także w ustach ministra spraw wewnętrznych i administracji. A tego nie usłyszałem. W każdym razie, ale już bardzo krótko, bo już jesteśmy po czasie. W każdym razie uważam, że słowa prezydenta oraz wiadomość o tym, że jednak ktoś potępił i to bardzo zdecydowanie były przekazywane z ust do ust. I były tutaj podnoszone w debacie, chcę państwu powiedzieć, i również. Wicepremier naszego rządu, Piotr Gliński, jednoznacznie się do tego stosunkowali. Natomiast ostatnio na terenie Niemiec była taka demonstracja takich prawdziwych neohitlerowców, neonazistów. Tam był transparent na pierwszym rzędzie, niczego nie żałuje. Tego transparentu, tego marszu władze w Berlinie i władze Unii nie potępiły. Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, Adam Szejnfeld, Platforma Obywatelska, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Szkoda, że... Euranet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko do 16 listopada za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na kartę.